ہندوستان میں والدین ہونے کی ذمہ داری اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. فیشن اور ٹیکنالوجی کے بدلتے ہوئے رخ سے باخبر رہیے. بچوں کی سیفٹی کی فکر جو کل تک آپ کو گھر سے باہر جانے پر لگا کرتی تھی, آج خود گھر میں بچے سیف نہیں ہیں, اس سے بھی باخبر رہیے. اس کا ثبوت ہم آئے دن خبروں میں دیکھتے ہی رہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائس میں. اور ناظرین, اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ این سی پی سی آر کی رپورٹ کے مطابق 55% بچے انڈیا میں چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی فارم میں چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. اور ایسے میں ناظرین, والدین پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ انڈیا میں بنائے گئے قوانین پر ان کی کڑی نظر ہو. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں میں اور شائستہ دونوں مل کر اس کی ہر باریکیوں پر, ہر پہلو پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور ایک اہم پیغام آپ تمام تک پہنچانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے. تو شائستہ, آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ہو. ایبسولیٹلی. تو جی ہاں ناظرین, ہر بار کی طرح آج کے پروگرام میں لیگل ایڈوائز آپ تمام تک پہنچانے کے لیے کسی ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے. تو ہر بار کی طرح ایک بار پھر سے شو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ شہزاد نقوی. آئیے شو پر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. تو سب سے پہلے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ. تو ہمارا سوال بھی جو ہے وہ چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ ہی ہے. پہلا سوال, تو یہ چائلڈ ابیوز ہوتا کیا ہے؟ چائلڈ ابیوز, سب سے پہلے تو چائلڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی, مطلب آزادی کے بعد جو جتنے قانون بنے اور آزادی سے پہلے جو قانون بنے تھے, شروع میں تو 14 ایئرس تک کا اس کا لمیٹیشن دیا تھا کہ جو 14 سال کے اندر ہے کا بچہ ہے وہ چائلڈ ہے. اس کے بعد جیسے ہی سوسائٹی پروگریس ہوتے گئی, وہ اس ایج لمٹ کو بڑھاتے بڑھاتے اب 18 تک کا لے کر کے آ گئے ہیں. اچھا. اور ابیوز کافی فارمز کے ہوتے ہیں, مطلب ایک بچے سے مطلب بیگنگ کروانا, بھیک منگوانا, اچھا وہ بھی ایک آفینس ہے. جی. اور اسی طریقے سے سیکشل آفینسز سے اگر کوئی بچہ پیڑت ہے تو وہ بھی ایک آفینس ہے. جی. اور کتنے سارے قانون ایسے تھے مطلب بچوں کی سیفٹی کے لے کر کے پہلے نہیں تھے جو اب آئے ہیں پچھلے 10-15-20 سالوں میں. تو سرکار نے بہت ساری چیزوں کو مطلب پینل جو ایکسپرٹس نے ان کو صلاح دی سرکار کو, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے قانون آئے. جیسے بیگنگ کو لے کر کے 1960 میں قانون آیا تھا. اچھا. کہ اگر کوئی بھی انسان اگر بچے سے بھیک منگواتا ہے تو ایک پنشیبل آفینس ہے. وہ چائلڈ لیبر جسے. جی بالکل, چائلڈ لیبر ہے. تو دیٹ واز دی چلڈرن ایکٹ 1960. اوکے. اس کے بعد جب پہلے مہاراشٹر سے پہلے تو یہ بامبے پروونس ہوا کرتا تھا, تو 1959 میں یہاں بھی ایک یہاں کے جو اسمبلی ہے اس نے بھی ایک بیگنگ کے اگینسٹ میں ایک لیجسلیشن پاس کیا تھا. تو یہ ہو گیا لیبر کو لے کر کے. ابھی سیکشل آفینسز کو لے کر کے کیا ہو گیا, 2012 میں ایک لا انیکٹ کیا گیا جس کو ہم شارٹ میں پاکسکو کہتے ہیں, پریونشن آف چلڈرن فرام سیکشل آفینسز ایکٹ. تو اس میں یہ ہے کہ بچہ 18 ایئرس کے اندر کا جو بھی ہے وہ بچہ ہے. اچھا. اور اگر اس کو کسی طریقے کی سیکشل وائلنس سے سبجیکٹ کیا گیا ہے, اس کا ابیوز ہوا ہے, سیکشل ابیوز, تو وہ اس ایکٹ کے دائرے میں آتا ہے. اوکے. تو جیسا آپ نے بتایا کہ مطلب کئی طرح کا فارم ہو سکتا ہے, وہ ایک فارم ہے کہ اگر آپ کسی بچے سے بھیک منگواتے ہیں تو بھی یہ ابیوز ہوتا ہے. فزیکل ابیوز الگ ہے, سیکشوئل ابیوز ہے, لیکن ہم لوگ کا مین مقصد ہے آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا سیکشوئل ابیوز سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, اور بھی چیزیں ہیں جو آئیں گی. ایک ڈیٹا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, این سی آر بی کا ڈیٹا ہے کہ مطابق اس کے مطابق جب سے آن لائن کا زمانہ آیا ہے, اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ 600% کیسز جو آن لائن ہیں وہ ابیوز کے شکار ہوئے ہیں. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انڈیا میں یہ جو بڑھ رہا ہے دھیمے دھیمے, اس میں گراوٹ کسی طرح کی نہیں آ رہی, بلکہ یہاں تک ہے کہ سال 2020 کی بات کریں تو اب تک 20 لاکھ سے بھی زیادہ, تقریباً 20 لاکھ کیس درج ہو چکے ہیں. کیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا کوئی اور لا ہے جو آن لائن کیسز بڑھ رہے ہیں؟ جی جی. تو اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا؟ کیسے ہوگا نا کہ مطلب جیسے ہم بتا رہے تھے کہ ہم کو آزادی کے بعد کا مطلب جو دور ہے اس کو بھی مطلب دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس ٹائم پر مطلب سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتی اس طریقے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس ٹائم پر یہ ہو نہیں رہا تھا. اس ٹائم پر بھی ہو رہا تھا پر رپورٹ, لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا تھا اس ٹائم پر. مطلب اس چیز کو رپورٹ کرنا بھی لوگ مطلب تھوڑا ڈرتے تھے کہ مطلب اگر کسی کو پتا چل جائے گا تو اس میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی. لیکن ایک سچائی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, جہاں پر بچوں کو ساتھ سیکشوئل اسالٹ ہوتا ہے, سیکشوئل ابیوز ہوتا ہے, سیکشوئل ہیریسمنٹ بھی ہوتا ہے. یہ الگ کیٹیگریز ہے مطلب ڈپینڈنگ آن دی اسکیلس. اوکے. تو یہ ہو رہا ہے. اب آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر کے, جو ہماری جو سینٹرل جیلس ہے جیسے ممبئی میں آتھر روڈ جیل ہے, کلیان سینٹرل جیل ہے, تھانے سینٹرل جیل ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تلوجا سینٹرل جیل ہے, الگ الگ ڈسٹرکٹس میں جیلز ہے. میجورٹی جو انڈر ٹرائلز ہیں ان جیلوں میں وہ اکیوزڈ پرسنز ہیں جن کے اندر پاکسو کے اندر کیس رجسٹر ہوا. اچھا, تو یعنی موسٹ آف دا کیس اسی کے اندر رجسٹر ہے, اس کے لیے مطلب اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کو بیل ملنا یہ مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے. مطلب جس طریقے سے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں بیل گرانٹ کرنے کے, جیسے مرڈر کے کیس میں یا اٹمپٹ ٹو مرڈر کے کیس میں جو سیریسنس گریویٹی ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس کو اتنا گریولی اور سیریسلی کورٹس لیتی ہے کہ بیل بھی میجورٹی آف دی کیسز میں نہیں ملتے, ایسا لگتا ہے کہ ہاں پاسبلٹی ہے کہ یہ جھوٹا ایلیگیشن ہو سکتا ہے, تبھی جا کر کے بیل ملتی ہے. بالکل, تو قانون مضبوط ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. شاہ صاحب, جیسا کہ ہم لوگ رپورٹ میں پڑھ رہے تھے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈیا از دی لارجسٹ کنزیومر اینڈ کریٹر آف چائلڈ سیکشوئل ابیوز مٹیریل, تو یہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے کہ انڈیا ایک ایسی کنٹری ہے جو, نہ صرف ہمارے پاس جو ہے کنزیومرز ہیں لارجسٹ فارم میں, بلکہ ہمارے یہاں کریٹرز بھی جو ہیں جو کہ آن لائن ابیوز کے اور سیکشوئل ابیوز کے ایسے کانٹینٹس جو ہیں کریٹ کر رہے ہیں. اور اگر این سی آر بی کا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ 600% تک, بالکل, سال 2020 اور 2019 کا یہ جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے, تو یعنی ہمارے یہ جو کیس ہے وہ کافی سنگین ہو چلا ہے. تو ایسے میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو ہے ٹاڈلر سے لے کر ٹین ایج کے پاس موبائل ہے, ٹیب ہے, ان کا خود کا لیپ ٹاپ ہے, اور اسکریننگ جو ہے بہت زیادہ ہے, اور ماں باپ بھی اکثر جو ہے می ٹائم کے لیے بچوں کے ہاتھ میں یہ فری ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ایون کنسرن کہ کیا چل رہا ہے اسکرین پہ. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ جی, سب سے پہلے تو کیسے ڈیٹا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو اس کو سرکار کی شرط نہیں ہے, سینکشن نہیں ہے. اگر آپ پوکسو ایکٹ کو لے لیں گے تو سیکشن 13 جو ہے پوکسو ایکٹ کا, وہ پورنوگرافک کنٹینٹ کے بارے میں بات کرتا ہے. اچھا, اور اگر کوئی بھی بچے کو استعمال کرتا ہے مطلب ایک پورنوگرافک مٹیریل بنانے کے لیے, تو وہ بھی ایک آفینس ہے. اچھا, تو آفینس ہے, ایکٹ ہے, ایک تو ایکٹ ہے آپ کے پاس. اب ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر, پہلی بات تو آپ اپنے بچے کو سرویلنس میں رکھیے. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ 24/7 سرویلنس میں رکھیں, لیکن ایٹ لیسٹ موبائل آپ چیک کر سکتے کہاں سے میسج آ رہے, کہاں میسج جا رہے. اور دوسری چیز کیسے ہوتا ہے نا, کہ جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ یہ بھی سمجھ لیجیے, سیکشل اسالٹ کرنے والا ہے, کورٹ کے سامنے ضروری نہیں ہے کہ وہ میجر آتا ہے, اکیوز مطلب 18+ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے. کتنے کیسز میں وہ مائنر بھی ہوتا ہے. اچھا, تو ضروری نہیں, ہو سکتا ہے اس کے اسکول کا کوئی بچہ ہو, جی, ہو سکتا ہے کہ کالج کا کوئی کلیگ ہو, جی, ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو, سکتا ہے نہیں جانتا ہو. اور آج کل یہ ہے کہ مطلب فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, کسی کا مطلب نام پہچان لو, پتا کر لو, آپ اس کو ریکویسٹ بھیج سکتے ہو, آپ میسیجز بھیج سکتے ہو. تو آپ بچے کے ساتھ مطلب بہت فرینڈلی طریقے سے ڈیل کریے, آپ موبائل فون بھی چیک کریے, اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مطلب ایسے ایڈوانسز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ جا کے پولیس اسٹیشن میں آپ رپورٹ کریے. اس میں آپ کو مطلب ڈرنا نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کا کیا ہوگا یا ہمارے بیٹے کا کیا ہوگا. اور دوسری سب سے اہم بات ہے, اس میں تھوڑی تعجب لگے گا آپ کو, کہ جو سیکشل آفینس ہو رہا ہے یا ابیوز ہو رہا ہے, یہ ہیریسمنٹ ہو رہا ہے. ابھی جیسے سیکشل اسالٹ بولتے ہیں آپ, تو سیکشل اسالٹ ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک فزیکل انٹر کورس ہو. اچھا, اور اٹ کین بی شارٹ آف فزیکل انٹر کورس, بٹ اٹ ول ہیو دی سیم ٹرمینالوجی آف ریپ. اچھا, اوکے, اوکے, آئی کی ناٹ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں بتا سکتے, بٹ وہ ایک it will have the same terminology of rape. Then there can be an aggravated sexual assault, okay, which can be any form of an intercourse or an attempted intercourse, okay. Third ho gaya sexual harassment. Sexual harassment matlab passing of comments, okay, sexually colorable remarks ya gestures bachcho ko. Aur hum ye bata rahe the aapko, isme bahut interesting hai ki zaruri nahi hai ki ye ladki ho. Acha, ladka bhi ho sakta hai. Ji, ایک لڑکا لڑکے کو سیکشولی ابیوز کر رہا ہو, یا ہیریس کر رہا ہو, یا اسالٹ کر رہا ہو, جی جی جی جی, یا ایک لڑکی دوسرے لڑکی کو کر رہی ہو, یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے. سمجھے آپ, تو چائلڈ کین ایدر بی گرل اور میل اور اے فیمیل چائلڈ, اوکے, ناٹ نیسری, اینڈ ان اکیوزڈ کین ایدر بی اے میل اور اے فیمیل, جی, تو یہ ضروری نہیں ہے. اینڈ ان اکیوزڈ کین آلسو بی اے مائنر, جی جی جی جی, اینڈ ناٹ نیسری اے میجر. اوکے, نہیں, جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ سیکشوئل اسالٹ اور ہیریسمنٹ, سیکشوئل اسالٹ میں فزیکل ٹچ ہونا ضروری ہے, جی بالکل, اور ہیریسمنٹ میں اگر وربل کمنٹ ہے یا, تو اس کے اندر کیا سوشل میڈیا کے جو پوسٹ ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے جو چیٹ ہوتے ہیں وہ ہیریسمنٹ کے اندر آتے ہیں؟ اگر میسیجز کوئی شیئر کر رہا ہو, یا ہمیں جو ہے یوٹیوب کڈس پر بھی جو ہے آج کل ویب ڈارک ویبز وغیرہ ہیں جو کہ اس طریقے سے آج کل ان تمام پلیٹ فارمس کو بھی جو ہے انہوں نے ڈرٹی کر کے رکھا ہوا ہے, تو ایسے میں کیا کیا جائے, ہاؤ ٹو رپورٹ, ہاؤ ٹو گو اینڈ ہاؤ ٹو فائل دا رپورٹ, ویئر ٹو گو؟ دیکھیے, آپ کو جانا کہیں نہیں, آپ کو پولیس اسٹیشن جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے, جیسے آپ نے بتایا کہ ویب میں یہ سب شیئر ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, جی, اٹ از ناٹ فزیکل انفارم, اٹ از الیکٹرانک انفارم. جی, سیکشن 7 آف دی ایکٹ talks about sexual harassment. تو اگر اس طریقے کا ہو رہا ہے تو سیکشن 11 میں آ گیا. اور اگر سمجھیے, اگر کسی طریقے کا مطلب ایک فوٹو بھیجا جا رہا ہے, جی, نیوڈ فوٹو اور سیکشولی ایکسپلیسٹ فوٹو, جی, تو پوسکو ایکٹ میں بھی اوفینس بنے گا, پلس آئی ٹی ایکٹ میں بھی بنے گا. اچھا, جیسے سرکولیشن آف نیوڈ فوٹوگراف اور سیکشولی ایکسپلیسٹ فوٹوگراف اور ویڈیوز, تو سیکشن 67A آف دی آئی ٹی ایکٹ ہے, وہ اٹریکٹ ہوتا ہے, دیٹ فالز انڈر دی ایمبٹ آف دیٹ سیکشن آف دی آئی ٹی ایکٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پوسکو میں بچہ ہے تو خالی پوکسو لگے گا, نہیں, یہ بھی لگے گا, پلس آئی ٹی ایکٹ بھی لگے گا. اچھا, اور یہ 67A مطلب نان بیلیبل ہے, اس میں یہ بیل ملنا مطلب آسان نہیں ہوتی, اور پوسکو میں تو بیل جیسے ہم نے آپ کو بتایا بہت مشکل ہے ملنا. تو اگر کوئی بھی اس طریقے کا مطلب اگر حرکت کر رہا ہے یا کیا ہے, جی, اور اگر یہ رپورٹ ہوتی ہے, جی, تو کانسیکوئنسز جو ہے وہ آروپی کے لیے مطلب بہت سیویئر ہے, سالوں سال تک مطلب اندر رہ سکتے ہیں. جی, یعنی اگر ایک ٹین ایج کا گروپ بھی ہے اور وہ آپس میں اس طریقے کی چیزیں جو ہیں کافی شیئر کر رہے ہیں, اور فار دیم اٹس این انٹرٹینمنٹ, تو یہ بھی جو ہے ایک اوفینس ہے, ایک جرم ہے, بٹ اٹ کین ناٹ بی انٹرٹینمنٹ. جی, سمجھیے, لائک سپوز دیر از اے گروپ آف فرینڈز, جی, فار دیم دے فائنڈ سم تھنگ ویری انٹرٹیننگ, جی, but if it does not have the sanction of law, in plain words, if it is an unlawful act, جی, an unlawful act will have consequences. تو اگر آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, جی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے خلاف رپورٹ ہوا, جی, تو پھر آپ کو جو فیس کرنا رہے گا پوری مطلب آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ رہ جائے گی. جی, تو آپ اس ساری چیزوں کو کیسے ہے نا مطلب سماج کو خراب مت کریے. جی, اگر آپ کے اگر ہمارے شو کو بھی اس وقت کوئی دیکھ رہا ہو, مطلب اس طریقے گروپ ہو یا انڈیویجلز ہو, تو پلیز اپنے آپ کو ریفارم کریے. کیا ہوگا کہ آپ سالوں سال مطلب جیل میں رہیں گے, آپ کے گھر والے الگ ٹارچر ہوں گے. یہ کیسے ہوتا ہے نا, مطلب اولاد کیسی بھی ہو, ماں باپ کے لیے تو اولاد ہی ہوتی ہے. بالکل, تو پلیز اپنے رویے کو بدل دیجیے, کیونکہ آپ کا پورا کریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا. ایک لائف جو ہوتی ہے لمیٹڈ ہوتی ہے آدمی کی, 90 آج کل وقت سے پہلے بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ رہا ہے, اور وقت سے پہلے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وقت سے پہلے لوگ جاننے بھی لگے ہیں کہ کیا کیسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور سوشل میڈیا تو ظاہر سی بات ہے اس پہ کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ان بچوں کے لیے, خاص کر جو 16, 17, 18 نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بار 7-8 سال کے بچوں کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, پر یہ ایج کے جو 14, 15, 16 کے ہوتے ہیں, ان پر کنٹرول کرنا, قابو رکھنا میرے خیال سے بہت مشکل ہوتا ہے, ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے اور گارجین کے لیے بھی ہوتا ہے. ایسے میں اس سچویشن میں پڑھنے سے پہلے کن باتوں کا ہم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے, اور دھیان تو رکھنا چاہیے, دوسری چیز اگر کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا راستہ آپ دکھانا چاہیں؟ دیکھیے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب مطلب ایک کوئی جو چائلڈ ہے, جی, جو انڈر 18 ہے, ٹھیک, جی, ہے, تو اگر وہ ایک ریلیشن شپ میں ہے, جی, ہم اس کو بولیں گے انلیگل اینڈ انلیسٹ ریلیشن شپ, غیر قانونی رشتہ ہے یہ. جی, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ بنتا ہے, بہت سارے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ویڈیو بنتا ہے. اچھا, وہ ویڈیو یہ لڑکی کے ساتھ مطلب وہ ان کے ایکٹس جو ہوتے ہیں بیان نہیں کر سکتے, وہ ویڈیو نکالتے ہیں یا فوٹو نکالتے ہیں, اس کے بعد سرکولیٹ کرتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, کتنی بار یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے اس لڑکی کے ساتھ ایسے کیا, تو دھوکہ تو کر ہی رہا ہے لڑکی کے ساتھ. یا تو یہ ہوتا ہے کہ کتنی بار اس کا ریلیشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں. پہلی بات تو یہ غلط ہے, جی, یہ آپ کی ایج نہیں ہے ریلیشن شپ کی. اور رائٹ, ہم اب یہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہے, ہم ایک جنرل سوسائٹی کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی ایج نہیں ہے, یہ آپ کی ایج ہے پڑھنے لکھنے کی. سائیکولوجیکل بھی دیکھا جائے تو اٹس ناٹ ویری گڈ فار ایون ادر وائز, مطلب دس از دی ایج یو نو فار ٹو فوکس آن یور اکیڈمکس اینڈ ناٹ گیٹ ان ٹو دی ڈومین آف ریلیشن شپ. This is not your age. بالکل, تو کیا ہو رہا ہے نا کہ آپ اپنے پڑھائی پر دھیان دیجیے, آپ کے جو دوست ہیں وہ دوست ہیں. آپ اگر کسی کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بناتے ہیں, کتنی بار کیسے ہوتا ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ, اس میں یہ بھی ضروری ہے, ابھی جو پوسکو ایکٹ ہے اس میں کنسنٹ از ارریلیونٹ. مطلب اگر ماں کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب ہماری بیٹی کے ساتھ فلا فلا لڑکے کا ریلیشن شپ ہے, اور یہ سیکشوال ریلیشن شپ کے فارم میں ہے. تو جا کر یہ کمپلینٹ کرے گی, پوسکو ایکٹ کے سارے جو ریلیونٹ سیکشنز اپلیکیبل رہے گے اس کے تحت ایف آئی آر ہوگی. جی, اور بھلے لڑکی جا کر کے بولے کہ نہیں یہ ہماری مرضی سے ہو رہا تھا, تو وہ کنسنٹ از ان ریلیونٹ. اچھا, اگر مرضی ہے, انڈر 18 ہے, مائنر ہے, تو بھی ان ریلیونٹ ہے. دیٹ از ناٹ, یہ ایکٹ کے اندر مطلب کنسنٹ ہیز نو بیئرنگ. اچھا, کنسنٹ از ان ریلیونٹ. یہ نئی بات جاننے کو ملی. ایسا آپ بولتے ہیں نا کہ نہیں ہمارا ڈیسیجن ہے, ہم خود یہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ انڈر 18 ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ انفیکٹ اگر سپوز آپ کے گھر والوں کی بھی رضامندی ہے. اچھا, اینڈ کتنی بار بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے کہ مطلب لڑکی جو مائنر ہے ان کا ریلیشن شپ تھا, اچھا, اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. جب پریگننٹ ہو جاتی ہے تو گھر والوں کو پتا چل جاتا ہے, اور تب لڑکی بولتی ہے کہ ہاں بھائی گھبرا کر کے کہ ہمارا فلا فلا کے ساتھ ریلیشن شپ تھا, تو جا کر کے ایف آئی آر ہوتی ہے. جی, اور دوسری چیز ہے, سپوز گھر والے اگر نہیں بھی ایف آئی آر لکھوانا چاہتے, لڑکی چلے گئی ہاسپٹل ابارشن کے لیے, تو اٹ از مینڈیٹڈ انڈر دی ایکٹ, جو ڈاکٹر ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں. اچھا, اوکے, دیٹ سو اینڈ سو از اے مائنر, شی از کم ٹو اس, شی از پریگننٹ اینڈ شی وانٹس ٹو گیٹ ابارٹڈ. اگر ہم نہ بتانا چاہیں پولیس کو, نہیں مینڈیٹڈ, اگر میں ہاسپٹل والے سے بولتا ہوں یا بولتی ہے کہ بھائی ہم لوگ کا ایسا ہے, نہیں بولنا ہے آپ کو, ہاسپٹل کو پولیس کو انفارم نہیں کرنا ہے, تو وہ تو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ میں آ گئے نا وہ. اچھا, یعنی آپ جو ہیں جرم میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. جی, یعنی ہاسپٹل والے ہماری نہیں سننے والے, ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ دے ہیو ٹو انفارم. کمپلیسی نہیں, کرائم نو, کرائم ہوا ہے, پوسکو ایکٹ میں کرائم ہوا ہے, سو یو بیکم این اکمپلس کہ آپ ساتھی دھار ہو گئے, تو آپ کو ان کو مینڈیٹری رپورٹ کرنا. تو ایسے بھی کیسز آئے کہ جہاں پر لڑکی اور لڑکے کے دونوں کے ماں باپ کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا, لیکن پھر بھی ایف آئی آر ہوئی ہے. اچھا, تو پہلی بات تو یہ غلط ہے, آپ اس میں آئیے نہیں, قانون کی نظر میں جو ہے جی غلط ہے یہ. دوسری چیز, ایز پیرنٹس آپ کے مورلز ہوتے ہیں, آپ تھوڑا دھیان رکھیے اپنے بچوں پر. تیسری, جو اگر اس ٹائپ کے ریلیشن شپ میں ہے, جو مائنر ہے, 18 نہیں کمپلیٹ کیا, پلیز آپ فزیکل ریلیشن شپ بالکل نہ بنائیے. دیکھیے, ریلیشن شپ پہلی سیڑھی ہے, اس کے بعد جسمانی تعلقات دوسری سیڑھی ہے. تو آپ ایسے اسٹیج میں جا کر کے جہاں پر آپ کو کریئر آپ کا بلڈ کرنا ہے, آپ جا کر کے اپنے مائنڈ کو کہیں اور ڈائیورٹ کریں, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, یو آر انگیجنگ انٹو سیکس, یا دین یو آر انگیجنگ انٹو انپروٹیکٹڈ سیکس, اور دین اٹ از ریزلٹنگ ان پریگننسی. اب آپ یہ بات بتائیے کہ آپ اتنے سارے مرحلوں سے گزر کر کے, چلو اس کے خلاف تو ایف آئی آر ہو گئی, وہ تو جیل میں رہے گا, لیکن آپ کے کریئر کا کیا, آپ اس سائیکولوجیکل امپیکٹ سے آپ باہر آ پاؤ گے یا نہیں آ پاؤ گے. دیکھا جائے تو یہ سارے جو جیسے سر نے بتایا, سارے کیسز جو ہیں وہ کافی ہک ہیں ایک دوسرے سے, جو بہت جڑے ہوئے ہیں. ہم نے شروعات کی تھی آن لائن کیسز سے, اور یہ جو ہے تمام چیزیں یہیں سے جو ہے خرافات جو ہوا ہے وہ شروع ہوتی ہے, اور پھر اس طریقے سے ٹین ایج, اور پھر ان کی کمپلیکیشنز جو ہے وہ اتنی جلی پیمانے پر جو ہے ہم یہاں پر آج بات کر رہے ہیں. اور سر نے بتایا کہ اس طریقے سے اگر ایک مائنر ہے اور وہ بھی اگر اس طریقے کا جرم جو ہے وہ کمٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی قانون کی نظر میں جو ہے مجرم ہے, وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے. تو یعنی اگر ہمارے آن لائن کیسز کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں, تو آف کورس ہر پیرنٹس کو, ہر بچوں کو جو ہے ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. پیرنٹ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے مانیٹر کرنے کی, بیکاز ایسا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ تو بہت شریف ہے یا اس طرح کے نہیں ہوگا, پر آپ کو پتا نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے, کون ایسا بندہ اسے مل جائے یا کون ایسی بندی مل جائے جو اسے غلط راستے پر لے کر چلا جائے. میرے خیال سے پروٹیکشن کی اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو اس میں کون کون سے آل لاز ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں چائلڈ ابیوز کے؟ جی جی, وہ تو بتاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے جیسے بتایا ساجد نے ابھی بھی کہ پتہ ہے انگریزی میں کہاوت ہے, یو اٹریکٹ دی کیریکٹر آف اے پرسن ہوم یو آر ایسوسیٹیڈ وتھ. تو بچوں کے دوست کون ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کتنے بار کتنے بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مطلب بچے کے مطلب کوئی ایریا میں مطلب ایک لیڈی ہے جو بڑی ہے, میجر ہے, 18 سال کے اوپر کی ہیں, وہ دوستی کرتی ہیں, وہ باہر لے کے جاتی ہیں, وہ دوسروں سے ملاتی ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ پیسے لیتی ہیں دوسروں سے یا نشے میں ڈال دیتی ہیں. اچھا, تو یہ تو آپ کو ماں باپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ان کا ایسوسیشن کن لوگوں سے, اوور ایج والوں سے تو کانٹیکٹ نہیں ہے, کس سے ہیں, مطلب وہ کس طریقے کے ہیں, مطلب جیسے حضرت علی اٹھ رہے ہیں کن لوگوں میں, جیسے جیسے حضرت علی کا کال ہے کہ مطلب اے پرسن از نون بائی دی کمپنی دیٹ ہی کیپس, اور ان کا یہ بھی کال ہے کہ مطلب کہ ایسے انسان کے ساتھ مت جڑو کیونکہ تم کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ بھائی اس کی وجہ سے تمہارا کیا نقصان ہوگا کردار. تو یہ ماں باپ کو دھیان رکھنا ہے, جو ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے, ان کی شیئرنگ, اور دوستی کے ساتھ تو شائستہ یہ بہت عجیب چیز ہے کیونکہ ہمیں ایسے دوست جو ہوتے ہیں آس پڑوس تو وہ تو آپ جان جاتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ جس کے فالوور 10,000 ہوں, فیس بک پہ 5,000 اس کی فرینڈ لسٹ ہو, اور وہ لوگوں سے بات کر رہا ہو, اور آپ یو پی کے ہیں اور وہ مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہے تو شاید ایسے میں اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پتہ چل جاتا ہے نا, سپوز کتنی بار آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کا مطلب پروفائل, تو اگر آپ کے علاقوں کے ہوں گے, اگر آپ کے فرینڈ لسٹ میں بھی ہوں گے, تو آپ ان کے فوٹو کس طریقے کے آ رہے ہیں, ان کے کمنٹس کس طریقے کے آ رہے ہیں, کیسے ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک کوئی انڈر 18 ہے وہ ایک اپنے فوٹوز ڈالے, اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب ایک وہ ریویلنگ فوٹوز ڈالے, تو یہ تو ایک ٹکنگ بوم ہے. مطلب ناٹ نیسیسری کہ بچہ برا ہو, ایسا نہیں ہے, لیکن مطلب اٹ از ٹائم ٹو چیک واٹ ریئلی از ہیپننگ بیہائنڈ دی پیرنٹس از بیک. اور کتنی بار کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں جی, بھائی جو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ فیس بک کس بلا کا نام ہے یا انسٹا کس بلا کا نام ہے, اور ان کے بچے جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں. شروعات کہاں سے ہوتی ہے معلوم ہے, جب آپ کوئی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں, جب بچے جو ہوتے ہیں 17-18 سال کے, تو جو کچھ لوگ اس میں سے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جن کی بری نظر ہوتی ہے, وہ یہی ان کے پوسٹ پر کامنٹ کرنے لگتے ہیں, دھیمے دھیمے ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں, پھر وہ ڈی ایم شروع ہو جاتا ہے ڈائریکٹ میسج, اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے ہر تعریف کرنے والا, ہر کامنٹ کرنے والا آپ کی پوسٹ پر آپ کے لیے صحیح انسان نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں کہ آپ کا دوست ہو, ضروری نہیں ہو آپ کا دوست. اب جو ساجد کا سوال تھا جو ہم اسکپ کر گئے کیونکہ ہم نے وہ بول دیا, کون سے لاز ہے جو یہ پاکسو ہے, یہ 2012 میں جیسے آیا آئی ٹی ایکٹ ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی والی, اس میں یہ مطلب اگر سیکشولی ایکسپلیسٹ کنٹینٹ اگر سرکولیشن میں ہے تو الگ الگ دھاراؤں کے تحت مطلب کیس رجسٹر ہوتا ہے. اگر آن لائن آپ کچھ بھی سرکولیٹ کر رہے ہیں, سپوز اگر سیکشولی کلریبل ریمارکس آپ پاس کر رہے ہیں کسی لڑکے یا لڑکی کو, بھلے وہ مائنر ہو یا میجر ہو, تو آئی ٹی ایکٹ لگتا ہے. اور اگر وہ اگر مائنر ہو تو آئی ٹی ایکٹ کے ساتھ ساتھ پاسکو کے بھی پروویژن لگیں گے, جیسے سیکشن 11 talks about harassment and harassment is not necessary physical in form. It can be by way of messages or gestures. Okay. تو یہ ہو گیا. پھر اگر وہ بچہ ہے, اگر چائلڈ لیبر سے سبجیکٹڈ ہے, تو اس کے لیے مطلب ہم نے آپ کو بتایا کہ بیگنگ از این افینس. اور اب کیسے ہو رہا ہے, مطلب شکنجا جو ہے مطلب کستا جا رہا ہے, سرکار جو ہے مطلب ان کو پتا ہے, جیسے ڈیٹا بتا رہی ہے نا, تو ان کو بھی یہ پتا ہے مطلب قانون آ رہا ہے, لیکن یہ چیزوں کی جڑیں جو ہے سماج میں ہیں. جب تک سماج نہیں بدلے گا ہمارا, اور جب تک ہم اویئرنیس نہیں لے کر آئیں گے, جیسے آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام رکھا ہے مطلب اس ٹاپک پر, جو بہت سارے لوگ بات نہیں کرتے, کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ مطلب آپ شرمائیں گے. کیونکہ یہ ایکٹ بہت ضروری تھا. مطلب اگر آج کتنی بار بچوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مطلب بلڈنگ کا واچ مین ہے, غلط طریقے سے ٹچ کر دیا لفٹ مین. اچھا آپ ایک بات بتائیے, تو جب تک یہ قانون نہیں تھا تب تک آپ کیا کمپلینٹ کرتے جا کر کے؟ جی بالکل, یہ تو ایک ٹریول ایشو ہو گیا نا. مطلب اس ٹائم پر قانون لو ہی نہیں ہمارے پاس, ہاں, لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا. تو جو آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں تو قانون آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں, تو بڑے پیمانے, تو یہ جو ہماری مانسکتا ہے سماج میں ہی تو اس کی ساری جڑیں ہیں. بالکل بالکل. تو واچ مین اگر کوئی ہوتا تھا یا گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ ہوتا تھا, کتنی بار یہ بھی ہوا ہے کہ مطلب ایک فادر اپنے بچے کے ساتھ مطلب ایسی حرکتیں کرتے ہوئے مطلب اس کے خلاف بھی کیس ہوا ہے. کتنی بار کیا ہوتا ہے جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر آپ ایف آئی آر پڑھیں گے یا چارج شیٹ آئے گی اس کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد, تو پتہ چل جاتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو لیکن آپ کو اپنے بچے کو ہر طرح سے بچانا ہے, اور آپ کو ایک سرویلنس تو رکھنا ہے. آپ کو پولیسنگ نہیں کرنی ہے, مطلب 24 گھنٹے ان کے پیچھے نہیں رہیں گے, آپ ان کے روم میں سی سی ٹی وی نہیں لگائیں گے. آپ ان کو آپ مورلز اگر آپ دو گے, ان کو اچھائی اور برائی کا مطلب ڈفرنس آپ بتاؤ گے, تیز نگاہیں سی سی ٹی وی سے زیادہ کام کرتی ہیں. فائر وال ہے. بالکل جی جی. تو یہاں پر ہم نے بات کر لی, جیسے آپ نے کہا کہ ایک فادر جو ہے وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرتے ہوئے پایا گیا ہے, یا اس طریقے کے کیسز آتے رہے ہیں. 90% تک ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اس چائلڈ ابیوز میں جو یہ پریڈیٹرز ہوتے ہیں یہ اکثر جاننے والے ہوتے ہیں, یہ رشتہ داروں میں سے یا خاندانوں میں سے یا ایسا کوئی پڑوسی یا ایسا کوئی دوست جو کہ کافی قریبی ہے اس فیملی کے, تو ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں. تو ایسے میں کس طریقے سے کمپلین کی جائے, اور یعنی وہ رشتے جو ہیں وہ ہمارے خراب بھی نہ ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ بچے کو جو ہے وہ انصاف مل سکے. میرے خیال سے جو شائستہ نے بات رکھی ہے بہت خطرناک بات ہے, کہ اگر اپنوں میں ہی اپنے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک اثر پڑتا ہے کہ پھر اس کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے کہ بتانا نہیں ہے, خاندان کا معاملہ ہے یا رشتوں کا معاملہ ہے یا گھر کے لوگ ہی جو ہے ایسا کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو اگر آپ اپنے بچے کو کسی کے وہاں اگر اکیلے بھیجتے ہیں, خاص کر کے اگر آپ کی لڑکی ہو, لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے بتایا آپ کو, تو سمجھو آپ کی لڑکی ہے, آپ نے بھیج دیا, آپ اکیلے کیوں بھیج رہے ہو اسے کسی کے وہاں؟ اپنے پڑوس میں بھیج رہے ہو آپ, اچھا, یا کہیں اور بھیج رہے ہو آپ, اس کی فرینڈ کے وہاں بھیج رہے ہو آپ, وہاں چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو پتا نہیں ہے آپ کو. اور دوسری چیز ہم نے کہا تھا کہ فادرز بھی کتنی بار انوالو رہتے ہیں, لیکن کیسے فادر جو نشے میں رہتے ہیں, جو ڈرگ ابیوز کرتے ہیں, سبسٹنس ابیوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی اور طریقے کا نشہ کرتے ہیں, اور تو یہ سارے لوگ کو مطلب گمان نہیں رہتا کہ ہو کیا رہا ہے, تو ایک حیوانیت کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں. تو دیپیکا ان کا مینٹلی کچھ ڈسٹربنس, سائیکولوجیکلی یو آر ناٹ سٹیبل, یو بیکم اے بیسٹ. کیونکہ سبسٹنس ابیوز تو الگ ایک آفینس ہو جاتا ہے این ڈی پی ایس ایکٹ میں, اور رائٹ, تو آپ کس کے وہاں بھیج رہے ہو وہ بھی تو ضروری ہے. آپ کی لڑکی آپ آگ بند کر کے کہیں بھیج رہے ہو, اور اس کے بعد کتنے میٹر تو آج تک رپورٹ نہیں ہوتے. ہم نے بتایا جیسے آپ کو کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تب جا کر کے مطلب فائنلی پتا چلتا ہے کہ بھائی اتنا سارا ہو گیا. اور کتنی بار کیسے ہوتا ہے کہ مطلب کوئی اس کو اس چیز میں ڈال بھی دیتا ہے, تو پیچھے جو ہے ایک انسان نہیں رہتا ہے, مطلب کئی رہتے ہیں پیچھے, کئی لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اوکے, تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی کمپلین کرتا ہے, ٹھیک ہے, وکٹم کی بات کریں یا اکیوزڈ کی بات کریں, تو کیا ان کی ڈیٹیل کو اور ان کی آئیڈینٹی کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, کچھ اس طرح کا بھی ہے کہ مطلب اگر ہم منظر عام پر نہیں لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی باتوں کو یا اپنے کیس کو, تو کیا اس طرح سے چھپا کے بھی کمپلین کی جا سکتی ہے؟ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے اس کو. یہ جو سوال ہے مطلب یہ جو پاکسو میں جو وکٹمز ہوتے ہیں, یہ قانون مطلب سپریم کورٹ نے بول کے رکھا ہے گائیڈ لائنز ان کی کہ آپ نام نہیں ریویل کرو گے. اچھا, ایک تو اس میں اور پلس ایک ریپ وکٹمز میں. تو یہ پولیس جو رپورٹ وغیرہ آ جاتی ہے, اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں نا بچوں کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا, نام نہیں آئے گا نیوز ویوز پیپر میں, نام نہیں آئے گا, مطلب اٹس این افینس, یو کین ناٹ ریویل دی نیم, یعنی وکٹم کا بھی نہیں آئے گا اور اکیوز کا بھی نہیں آئے گا. لیکن ساتھ میں اگر کسی ریلیٹو کو ان کیس پتا چل جاتا ہے کہ میری بچی یا بچے کے ساتھ ایسا ہوا اور وہ ریویل کرنے لگے, تو کیا اس کے لیے بھی کچھ افینس ہے؟ افینس ہے, آپ ریویل نہیں کر سکتے ہیں, کسی کا سیکرٹ آپ کو حق نہیں ہے بتانے کا. انفیکٹ انسائیڈ جو کورٹ کے آرڈرز بھی ہوتے ہیں, جیسے بامبے ہائی کورٹ ہے, الگ الگ ہائی کورٹ سے ہمارے وہاں, ہمارے وہاں ڈسٹرکٹ کورٹ سے, سپریم کورٹ ہے, یہ جو آرڈرز پاس کرتے ہیں دیز آر پبلک ڈاکیومینٹس, مینس دی جنرل پبلک از انٹائٹلڈ ٹو ویو دوز ڈاکیومینٹس اور سی کاپیز دیئر آف. لیکن ان سو فار ایز وکٹمز آف انڈر دی پاسکو ایکٹ آر کنسرنڈ اور پیپل ہو آر وکٹمز آف ریپ, their names cannot be published, not even in the orders. Order میں بھی کیسے آئے گا نا, ایکس ایکس ایکس کر کے آئے گا. کیونکہ کیا ہے مطلب ایک تو کورٹ کو معلوم ہے کہ مطلب یہ بیچارہ یا بیچاری یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ سے آلریڈی گزر چکی ہے, ٹراماٹائز ہے, اس کا نام آئے گا اس سماج میں, ان کا اور لوگ کیسے دیکھیں گے, تو اس لیے کیا گیا تاکہ مطلب وکٹمز کی ہمت بڑھے اور وہ بالکل بھی شرمندگی نہیں سوچ کر کے کہ اگر ہم نے کر دیا تو ہمارا نام آ جائے گا سامنے, تو یہ سب نہیں ہونا ہے. اور اگر آپ نہیں رپورٹ کرو گے تو آپ خود بھی اس میں شامل ہو, کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہو, آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ. اگر ہم اپنا نام نہ بتانا چاہیں, بینگ اے وکٹم اور اکیوز کا ہمیں بتانا ہے جس نے کیا ہے یہ کارنامہ, تو اس کا ریویل کیا جا سکتا ہے؟ اکیوز کا کیا جا سکتا ہے نا, کیونکہ انہوں نے تو گھنونی حرکت کی ہے. اور اس میں دو چیزیں, جیسے اور کرنا بھی چاہیے میرے خیال سے, اگر وہ ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں پتا ہونا چاہیے نا کہ کون آدمی ہے, کون عورت ہے, کس طرح کا کام. دیکھیے سزا تو دینا قانون کا حق ہے اس میں, لیکن پوکسو جو ہے یہ تھوڑا الگ ہے. اچھا, اب جیسے ایف آئی رجسٹر ہوئی, ایف آئی رجسٹر ہونے کے بعد اگر پرائما فیشی اگر لگتا ہے کورٹ کو کہ کیس بنتا ہے, کہ مطلب اس کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے, پروبیبلٹی جو ہے زیادہ ہے, تو بیل نہیں ملتی, اور زیادہ تر کیسز میں نہیں ملتی ہے. لیکن ایک بار انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے, کورٹ میں چارج شیٹ پڑتی ہے, اور اگر چارج فریم ہو جاتا ہے مطلب کورٹ مطلب یہ سیکشن آپ کے خلاف لگے ہیں, اس کے خلاف کورٹ کو مطلب ٹرائل چلانا ہے, اگر وہ چارج فریم ہو جاتا ہے, سیکشن 29 ہے پوکسو ایکٹ کا, جو بہت انٹرسٹنگ ہے, جو بولتا ہے کہ پریزمپشن آف گلٹ از اگینسٹ دی اکیوزڈ پرسن. اچھا, سمجھے آپ, مطلب وہ اسٹیج سے لے کر کے آخر تک پریزمپشن رہے گا کہ انہوں نے کیا ہے, تو یہ بہت ازیوم کر کے ہم چلیں گے جی, کیونکہ یہ بہت بڑے طبقے میں ہو رہا تھا سماج میں, تو اس کو توڑنا ہے. اور اگر آپ رپورٹ کریں گے تبھی جا کر کے یہ ٹوٹے گا, کیونکہ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, این اکیوزڈ پرسن ہیز اے سرٹن مینٹیلٹی, جس کو ہم مینزریا کہتے ہیں انگریزی میں, اٹس اے لیٹن ورڈ, مینزریا مینز انٹینٹ, اینڈ ان کریمنل لا اٹ از کریمنل انٹینٹ. اوکے, تو وہ ایک مانسکتا ہے, ذہنیت ہے, وہ آپ نہیں بدل سکتے ہو, سو دیر ہیز ٹو بی اے پنشمنٹ. اس کے لیے ڈیٹرنس نہیں ہو سکتا ہے کسی طریقے کا, مطلب وہ سدھر جائے نہیں سدھرے وہ الگ بات ہے, اگر آپ سے آ کے آج معافی مانگ لیے کر دے, لیکن ایک کرائم آپ کے خلاف ہوا ہے, سو یو کی ناٹ ٹیک اٹ ایز ڈیٹرنس ایفیکٹ کہ بھائی یہ سدھر جائیں گے, یا ریفارمیٹیو آپ تھیریز سوچ رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کل کو سدھر جائیں گے, یہ سدھار والی بات نہیں ہے. دیر ہیز ٹو بی پنشمنٹ, دیٹ از دی اونلی فارم وچ ول ریڈیوس دیز نمبر آف کیسز ان سوسائٹی. اکثر دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن کے ساتھ یہ جرم ہو رہا ہے ان کو اپنی ہمت جٹانے میں جو ہے کافی وقت لگ جاتا ہے, کافی ہفتہ, کافی مہینہ لگ جاتا ہے, تب جا کے اگر بچوں کے ساتھ خاص کر کے یہ ہو رہا ہے تو خود اپنے ماں باپ کو جو ہے کافی عرصے کے بعد بتاتے ہیں, اور پھر ہو سکتا ہے ماں باپ کو ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے ان کو بھی ہمت جٹانے کا اور پھر اس کی کمپلین کرنے کا. تو مینلی ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ٹائم لمٹس ہوتی ہیں اگر اس طریقے کا جرم جو ہے سماج میں ہو رہا ہے ان کے بارے میں کمپلین کرنے کے لیے؟ اوکے, ابھی کیسے مطلب لمیٹیشن کی آپ بات کریے, ضروری نہیں ہے کہ اس ایکٹ کے اندر کہ آپ امیجیٹلی آج آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جی جو اوفینس ہے پوسکو کے اندر تو آپ جا کر کے ایف آئی رجسٹر کریں. کتنی بار یہ ہوتا ہے کہ مطلب واقعہ ہوتا ہے 6 مہینے یا 8 مہینے پرانا, اچھا, اور ہوتا کیا ہے نا کہ جو وکٹم ہے وہ میجورٹی آف دی کیسز میں سائلنٹ رہتا ہے یا رہتی ہے جی. تو جب تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے تب تک گھر والوں کو پتہ چلتا نہیں ہے جی. جیسے اگر وہ پریگننٹ ہو گئی جی, میکسیمم کیسز ہم بتا رہے ہیں آپ کو ایسی ہوتا ہے جو وہ پریگننٹ ہوتی ہے تب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تب جا کر کے مطلب وہ ریویل ہوتا ہے جی. تب جا کر کے ایف آئی آر ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ان امیجیٹ پراکسیمیٹی ٹو دی جی, ان کا سائیکالوجی بیہیویئر ایسا ہو گیا ہے, گھر سے کٹے کٹے ہیں, ڈپریشن میں ہیں اور اس طریقے کی چیزوں سے جو ہے ابھر نہیں پا رہے ہیں. نہیں, کوئی نہ کوئی تو ٹریگر ایونٹ ہوتا ہے نا جی. اوکے, یا تو آپ کا مطلب ریئیکشن اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ مطلب وہ ٹریگر کر رہا ہے مطلب گھر والوں کے کچھ ہوا ہے جی, یا تو اف شی بیکمز پریگننٹ جی, رائٹ, تو ایک ٹریگر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیسے ہے جی, تب جا کر کے ایف آئی آر ہوتی ہے. تو ضروری نہیں کہ ایک امیجیٹ پراکسیمیٹی ٹو دی انسیڈنٹ, امیجیٹ پراکسیمیٹی ٹو دی کرائم, تبھی کہ تبھی آپ کو ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہے, ایسا نہیں ہے جی. ڈیلے کین بی دیر اینڈ ڈیلے کین بی کنڈونڈ. There has to be an explanation in the FIR کہ بھائی یہ ریزن تھا کہ اس سے پہلے FIR نہیں ہوئی تھی. سر دیکھا جاتا ہے کہ انڈیا میں اتنا مضبوط لا ہے جیسے پوسکو, جیسے آپ نے بتایا ایکٹ ہے, اس کے ہونے کے باوجود بھی, اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود بھی کیسز مطلب آ رہے ہیں, تو کیا ایگزیکیوٹ کرنے میں یا مطلب یہ معاملے کو مجھے سمجھنا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی قانون ہوتا ہے کسی کو پتا ہوتا ہے, اسٹرانگ ہمارے پاس لا ہے اس کے باوجود نمبرز جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے ہیں, تو یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ ضروری نہیں کہ نمبر بڑھ رہے ہو, ضروری یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ جا کر شکایت کر رہے ہیں جو کل تک ہچکچا رہے تھے, کیونکہ ہماری سوسائٹی پروگریس ہو رہی ہے, جہاں پر مطلب میڈیا بھی بہت سارا رول پلے کرتا ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ شو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ جا کر کے رپورٹ کریں, تو رپورٹنگ بڑھ رہی ہے جی, تو اس کے لیے نمبرز جو ہیں وہ زیادہ جلدی بڑھ رہے ہیں. یعنی سمپل کے پہلے لوگ اتنا رپورٹ نہیں کرتے تھے, ڈرتے تھے, پر اب ایجوکیٹ ہو چکے ہیں, امپاور ہو چکے ہیں, تو اب اپنے رائٹ کو جانتے ہیں, تو اس لیے کمپلین بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہمارا ساتھ دے گا اور جو مطلب ظلم کرنے والے ہیں انہیں جو کہیں نہ کہیں سزا دی جائے گی, اب ان کی خیر نہیں ہے. اور ایک انٹرسٹنگ آپ کے ویورز کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں جی. ابھی فیملی کا کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے, اس میں انہوں نے اٹھا کر کے مطلب پوسکو لگا دیا بچے کے استعمال کر کے, اچھا ٹھیک ہے, یا سوسائٹی میں, اچھا یہ بھی ہوتا ہے اپنے بچوں کا بھی استعمال کرتے ہیں جی جی جی, پراپرٹی کا کوئی ایشو ہے یا سوسائٹی کے ساتھ کوئی ایشو ہے, تو ایسے ماں باپ جو ہے مطلب ان کو بھی سدھرنا چاہیے. آپ وہی کام کر رہے ہیں جو اس طریقے کے اکیوزڈ پرسنز کر رہے ہیں ریالٹی میں, کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کا استعمال کر کے یہ کر رہے ہیں مطلب پراپرٹی ڈسپیوٹ سالو کرنے کے لیے یا کسی اور مطلب اپنے مطلب الو کو سیدھا کرنے کے لیے, اور اٹس یو ٹرائنگ ٹو یوز سمتھنگ ایز اے بارگیننگ چپ, ایز اے پریشرائزنگ ٹیکٹک دیٹ آئی ول ٹیک بیک دی ایف آئی آر, تو یہ مت کریے آپ. آپ ہو سکتا ہے کہ پریشر ڈال کر کے کسی ڈسپیوٹ کو اپنا سالو کر لے, یا کوئی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے جا رہی تھی آپ کو مل جائے, لیکن جو آپ کا بچہ ہے آپ اس کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, کیا تربیت دے رہے ہیں, تو وہ آپ کے سے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے. سو ڈونٹ ڈو آل دیز تھنگز. اگر کوئی جھوٹا کیس کرنے کی سوچتا ہے, بھلے وہ پوسکو کے اندر ہو اگر مائنر ہے, یا کوئی اڈلٹ ہو, اگر 354 بھی بہت سارا جھوٹا ہوتا ہے ٹو سالو پراپرٹی ریلیٹڈ ڈسپیوٹ, دے گیو کرمنل کلر ٹو ادروائز اے پیورلی سول ڈسپیوٹ, تو یہ سب پلیز نہ کریں جی, کیونکہ کام کیا ہے ہمارا کہ جو سماج میں ایکچولی ہو رہا ہے جی اس کو ہمیں روکنا ہے. سو پلیز آپ ان نمبرز کو مطلب یہ جھوٹے کیس کر کے نہ بڑھائیں. ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, خاص کر ہمارا جو پروگرام یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں ان میں والدین بھی ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, تو اکثر دفعہ جو ہوتی ہے کمپلین اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے بچوں کے کریئر, ان کے کیریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بھی بہت ڈرتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی میں نے کمپلین کر دی تو ہو سکتا ہے ان کے کریئر پہ جو ہے ڈینٹ آ جائے یا کیریکٹر پہ جو ہے وہ ڈینٹ آ جائے. تو ہمیں یہ بتائیے کہ کس طریقے سے جو ہے پیرنٹس کو یہ سب نہ سوچتے ہوئے کمپلین کرنی چاہیے, کیا اس میں وکٹم سیف ہوتے ہیں؟ جی سر, بہت اچھا سوال ہے یہ. اس کا آنسر ہم اس طریقے سے دیں گے. آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیے جی, کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بچے کے ساتھ مطلب یہ کیا ہے جی, اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ بھائی یہ پرسن ہے, اس نے کرائم کیا ہے جی, اب آپ اس کے خلاف رپورٹ نہیں کرتے ہو جی, کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا جی, کیا گارنٹی ہے کہ مطلب اگر اس کے پاس فوٹوز اور ویڈیوز ہے وہ جا کر کے سرکولیٹ نہیں کرے گا جی, کیا گارنٹی ہے وہ بلیک میل نہ کرے گا جی, کیا گارنٹی ہے کہ مطلب اس کو مطلب وہ چڑھائے گا نہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں, مطلب آپ ایک آروپی کو ایسے کھلا چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور کبھی بھی آپ کے بچے کو آ کر کے اٹیک کرے جی جی, رائٹ؟ تو اس کا جو ٹراما جو مطلب اب تک ہوا ہے جی, اگر آپ ایف آئی آر کریں گے تو ختم ہوگا, اگر آپ رپورٹ نہیں کریں گے تو کل کو جو بھی اس کے ساتھ ہونے والا ہے تو آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار رہیں گے جتنا جو جس نے کرائم کیا ہے وہ ہے جی. کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے ہو, نام کیسے خراب ہوگا آپ کا, نہ آپ کے پیپر میں آنے والا ہے آپ کے بچے کا نام جی, نہ کورٹ کے آرڈر میں بچے کا نام آنے والا ہے جی. سرکار جو ہے, جو ایڈمنسٹریشن جو ہے, آپ کو پورا سپورٹ کرنے والی ہے हुँ. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے نارمل ہم ایف آئی آر رجسٹر کرنے جاتے ہیں, سمجھیے آپ بولتے ہیں کہ ہمارا کسی نے پیسے لیا تھا, اس نے ہم کو پیسے واپس نہیں دیا, نہیں کیا. کتنی بار ہوتا ہے پولیس ایف آئی آر نہیں لیتی ہے, لیکن اگر ایک مائنر کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہوا ہے یا ہیریسمنٹ ہوا ہے جی, یا سیکشل اسالٹ ان ایگریویٹڈ فارم ہوا ہے, تو آپ جائیں گے فوراً کے فوراً ایف آئی آر لی جائے گی. اچھا اچھا, تو آپ کو کوئی پریشان کو نہیں کرنے والا ہے, کسی طریقے کی رکاوٹ نہیں آنے والی, کسی طریقے کی بدنامی نہیں ہونے والی ہے جی. آپ کو سائیکولوجیکل سپورٹ دیا جائے گا, آپ کو مانیٹری سپورٹ دیا جائے گا, پلس آپ زندگی بھر کے لیے آپ اطمینان میں رہیں گے کہ بھائی ہمارے بچے کے ساتھ غلط ہوا تھا, ہم نے اس کو سبق سکھایا جی. آپ اگر ماں باپ ہے تو آپ مضبوط ماں باپ ہے, آپ ایسے بچے کے ماں باپ نہیں بن سکتے جو ڈرتے ہیں جی, تو آپ ڈرپوک ہے. آپ بچے کو آپ ہمت والا نہیں بنا رہے ہو, آپ بچے کو اس طریقے کے بنا رہے ہو کہ بھائی تمہارے خلاف کوئی بھی کرائم ہو جائے گا ہم تمہارا ساتھ نہیں دینے والے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری سماج میں بدنامی ہوگی, وچ از ویری رانگ. یو آر سینڈنگ اے رانگ میسج, اینڈ یور مینٹیلٹی از اے رانگ مینٹیلٹی. So please don't live with this mentality. There is a law. Okay. Make full use of it. There is police machinery. Please go, please report. And set the law into motion. In fact, usko aapko bail bhi oppose karne ki zarurat nahi padegi. Aur sabse zaruri baat ye hai, aapko bata de. I'm sorry, I'm stopping you. But I think this is also very important for viewers to know ke jo POSCO mein hai, abhi to ye naya ruling aayi hai Supreme Court ki ke without hearing victim, بیل اپلیکیشن کی سنوائی نہیں ہو سکتی ہے, ایدر اینٹیسپیٹری بیل اور بیل اپلیکیشن. اچھا ہے, یعنی اکیوز کو جو ہے بیل بھی نہیں مل سکتی ہے بنا سنوائی کے, بنا وکٹم کے. اور اس کی وکٹم کی سنوائی بھی کیسی ہوتی ہے, ان کیمرا ہوتی ہے. اچھا, اور رائٹ, تو مطلب سپوز ایک, اچھا اس میں اسپیشل کورٹس ہوتی ہے, جیسے ہماری جیسے نارمل کورٹس ہوتی ہے نا, اس میں سیشنز کورٹ کو امپاور کیا گیا ہے. اس میں کچھ کورٹس ہوتی ہے جو ڈیزیگنیٹڈ کورٹس ہوتی ہے جو ٹرائی آفینسز انڈر دی پوکسو ایکٹ جی, اور اس میں جو پروسیڈنگ چلتی ہے جب وکٹم کو کورٹ میں لایا جاتا ہے تو اس کی آئیڈینٹی کو گوپنیا رکھنے کے لیے جی, حفاظت سے رکھنے کے لیے, تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ بھائی یہ ہے کون. تو یہ ان کیمرا پروسیڈنگز ہوتی ہے. ان کیمرا بیسیکلی کیمرا نہیں لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن مطلب کورٹ روم کو بند کر دیا جاتا ہے اور باقی جو بھی مطلب ایرریلیونٹ پارٹیز ہیں جی, ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے, تاکہ نہ بچے کو شرمندگی ہو نہ اس کی آئیڈینٹی ریویل ہو. جیسے آپ بتا رہی تو ماں باپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہونا چاہیے. دیکھو پہلے تو آپ پتا کرو کہ قانون کیا ہے. اب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دیکھیے, اٹ از ناٹ نیسسری فار دی گورنمنٹ ٹو کم ٹو یور ہاؤس ٹو یور ڈور اسٹیپ ٹو ٹیل یو واٹ آر دی لاز. قانون کیا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اٹ از اپون یو, اٹ از مینڈیٹڈ اپون یو ٹو نو واٹ دی لا آف دی لینڈ از. تو آپ پہلے تو لا پڑھو, اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ہماری بدنامی ہوگی تو آپ سمجھو کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہو. بالکل, کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے ہو اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ قانون یہ ہے, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو سوری, آپ کو ماں باپ نہیں بننا چاہیے تھا. ہم اس سے بڑے سخت الفاظ ہے, لیکن اس سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے ہیں. نہیں, امپاور تو کرنا پڑے گا, امپاور تو کرنا پڑے گا. جو سفر کر رہا ہے, آپ اس کی سفرنگ کو وہیں ختم کر دیجئے, تاکہ وہ زندگی بھر مطلب اس درد کو لے کر کے نہ جیے. کہیں نہ کہیں وہ بعد میں کھٹکتا بھی ہے کہ کاش اس ٹائم پہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہوتا یا مجھے ہمت دیا ہوتا تو میں کر سکتا تھا. ایسے شاہ صاحب بتانا چاہوں گا کہ چائلڈ ہیلپ لائن نمبر بھی ہے 10-9-8, جسے ہم لوگ کہتے ہیں 1098. سو یہ بھی ہر ایک بچے کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور ماں باپ کو اپنے بچے کو بتانا چاہیے. ایک آخری سوال جو میری طرف سے ہے, باقی آپ کے پاس ہوگا تو آپ پوچھیے گا, کہ کسی بھی بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے, تو فیوچر میں اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے اس کی لائف پر, کچھ اس طرح کی بھی آپ باتیں بتانا چاہیں گے کہ اگر کبھی کسی نے مطلب ان لوگوں سے کہیے کہ جو لوگ اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں شرمناک. آپ آروپی کے لیے بول رہے ہیں؟ ہاں آروپی تو ہے لیکن اس بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا, اس کے مطلب کیریکٹر کے اوپر کس طرح کا اثر پڑے گا, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ سائیکولوجی میں پڑھا تھا ہم نے کہ اگر سپوز آپ کے ساتھ کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دو تھیری ہے. ون تھیری سیز دیٹ اے پرسن ول ناٹ وانٹ دیٹ سملر سارٹ آف این ایونٹ اور اے کرائم ٹو اکر وتھ اینی ون ایلس, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا درد کیا ہوتا ہے. دوسری تھیری یہ ہے کہ مطلب وہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا, یہ دوسرے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. بٹ دس تھیری از ناٹ پروپونڈیڈ آن دی بیسس آف سم ون ہوز اے مائنر, اٹس ان جنرل. بٹ ایک مائنر ایسی جو مینٹیلٹی لے کر کے نہیں جیے گا, مائنر تو اسی خوف میں مطلب کیسے ہوگا نا, مطلب کہ وہ اپنی کریئر پر فوکس کرنے کی جگہ, اکیڈمکس پر فوکس کرنے کی جگہ, اسپورٹس پر فوکس کرنے کی جگہ, اس کے دماغ میں ایک ٹارچر گھوم رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا, اور اگر انصاف نہیں ملا تو اٹ کین گو ویری لیونگ ٹیومر ان اے سینس. جی سو یو کین ناٹ لیو ود اے ٹیومر, یو نیڈ ٹو ریموو اٹ, یو نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. اینی بیسٹ وے ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ, اگر کوئی بچہ دیکھ بھی رہا ہے, اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, اپنے ماں باپ کو بتائیے, ٹھیک ہے, بڑے بزرگوں کو بتائیے, جائیے جا کر کے ایف آئی آر. بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مطلب اگر کوئی بڑا رہتا ہے اور بچوں کے ساتھ مطلب ایسا کر رہا ہے, تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سم ون ڈوئنگ اٹ. دیکھیے یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں, جیسے ہوتا ہے جسم کے جسے کہتے ہیں مطلب بیڈ ٹچ, جی جیسے ہم لیگلی ٹرم میں بولیں گے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ, اور سیکشوئل ٹچ, یو آر ٹرائنگ ٹو ٹچ سم ونز وائٹل آرگنز, جی, اور یو آر ٹرائنگ ٹو ٹچ سم ون وتھ این انٹینشن ٹو ٹچ وائٹل آرگنز. تو اتنا اگر بچہ اتنا بڑا نہیں ہے, آپ تو بڑے ہو نا, جی آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے نا, کتنے بچوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اگر کوئی ایسا ٹچ کرتا ہے, جی بالکل, اگر اسے اتنی سمجھ ہے. کتنی بار یہ ہوتا ہے کہ دو سال کی بچی ہوتی ہے, تین سال کی بچی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ سم ون, آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو یوز دس, اینڈ سم ون ٹرائز ٹو میک پینیٹریشن, not necessary with a sexual organ, maybe with the use of fingers or other objects. تو یہ بھی ہوتا ہے, تو یو ہیو ٹو کیپ دی سرویلنس, آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بچہ ایگزیکٹلی ہے کیا, کس کے پاس ہے, کام والی رکھے ہیں آپ نے, وہ کیسے ٹریٹ کر رہی ہے, رائٹ, سو آل دیز تھنگز آر دیئر. اگر بچہ سمجھداری کی ایج کا نہیں, کیونکہ دیکھیے دو سال کے بچے کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے, ایسے کیسز ہوئے, تین سال کے بچے ہی اور شی از این انفینٹ, ٹھیک ہے, اگر اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے, کہ آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جب آ گئی ہے نا, مطلب ہم کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو تھوڑا آپ کو اور زیادہ ویجیلنٹ ہونا ہے, بالکل, یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ, یو ہیو ٹو کیپ این آئی آن یور چائلڈ, سو دیٹ یور چائلڈ ڈز ناٹ گو تھرو آل دس. رائٹ, پنشمنٹ از اے سبسیکوئنٹ ایونٹ, پریکاشن از دی فرسٹ اسٹیج. تو اف یو آر اے پریکاشس پیرنٹ who are keeping a watch on your child, you are not policing, aap uske matlab room mein ja kar ke cctv daloge, ye sab karoge, this is really policing, aisa zaruri nahi hai ki wo sab cheeze wahi par ho, duniya bahut badi hai, duniya, you have to take the child in confidence. Jaise ek aropi hota hai wo matlab apna galat kaam karne ke liye bacche ko confidence mein leta hai ya brain wash karta hai, jahan par consensual nature lagta hai jaise aapko bata rahe hain, ji to yahan par aapko bacche ko confidence mein lena hai, you do not need to act like an enemy. رائٹ, آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے تاکہ وہ وہ چیز میں پڑھے نا, اور اگر میں اس میں غلطی سے پڑ گیا یا پڑ گئی ہے تو آپ اس کو باہر نکال دیں. جی تو ساجد, بات ہماری جو ہے گھوم کر ادھر ہی آتی ہے, جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین سے اپنے شو کے شروعات میں ہی کہا کہ آپ کو جو ہے اپنے بچوں کو لے کے صرف وہ باہر جا رہے ہیں تو آپ فکر مند ہو جائیں, ایسا بالکل نہ سوچیں, آپ کو جو ہے اپنے گھر میں ہی جو بچے ہیں آپ کے ان پر بھی نظر رکھنی ہے, ان کے بارے میں بھی جو ہے ان کی دیکھ بھال جو ہے آپ پر ذمہ داری ہے, اور خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ اس طریقے کے کچھ واردات ہوئے ہیں تو ناؤ یو نو دا لا, آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کو جانا ہے, شکایت درج کرانی ہے اور انصاف لینا ہے, تمام چیزیں جو ہیں آج ہم نے اپنے شو میں حتی الامکان کوشش کی کہ ہم بتا سکیں, اور اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے ناظرین, اگر آپ امپاور کریں گے اپنی سیلف کو تو اپنے آپ بارے میں آپ جانیں گے اپنے قانون کے بارے میں, تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں. Absolutely. اور جیسا کہ سر نے بتایا ہے کہ پہلے لوگ جو ہے کمپلین نہیں کرتے تھے بیکاز ان کے پاس وہ طریقہ نہیں ہوتا تھا یا ان کے پاس وہ جانکاری نہیں ہوتی تھی یا رپورٹ نہیں ہوتے تھے, لیکن لا آنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ کتنے زیادہ ایسے اس طرح کے حادثات پیش ہو رہے ہیں, اور اس کو روکنا ہے تو روکنے کے لیے کس کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, آنے والا دن بہتر ہو یہی ہم سب کی امید ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آئے اور آپ نے ہمیں اتنی ساری معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کالنگ می. تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارے پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں بتائی گئی معلومات سے جو ہے آپ ضرور مستفیض ہوئے ہوں گے, اور انشاءاللہ اپنے مستقبل میں بھی یہ تمام معلومات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی اپنا اگلا سٹیپ لیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت, شکریہ, خدا حافظ.